Eta gaur goizan aipatuko duguna, liburu bat eta liburu zuria ala deitzen da Eskoziako lehen ministroak atzo aurkeztu du, eren egun aurkeztu zuena, 650 galdera eta galderen erantzuna aurkeztu zuten, independentziari bidea emaiteko helburua dute, jakinik berak zion bezala independentzia ez dela helburua, baina bidea Eskoziarrak obeki eta mundu justuago batean bizitzeko. Horren aipatzeko dugu gure artean erakaslearen Josemari Pastor, egunon? Kaixo, egunon. Eta belen galdera bat, independentziari bidea emaiten ari den Eskozia tazari girelarik, nolaz Londreseko gobernuak onartzen du olako galdeketa bat ikusirik, adibidez hemen dugun, adibideak, Frantzia eta Espainia ajunt kontra direla? Bai, hango goera esan daiteke desberdina dela, hain zuzen ere, erreferenduna egin egingo da, bai Londres, bai Edimburgo bien artean egondan negoziaketaren ondoren, horren ondorioz. Hori zuk esan duzu moduan, bai Frantzian, bai Espainian pentsa ezina ez da gilitzateke, edo da gaur egun, gauden egoeran gaudela. Baina, erresuma batuan hasieratik egonda, nolaiteko beste giro bat, batetik aipatzen da hori oinarritzeko, eta ari naiz ja Espainiako referentziak hartzen ari naiz, esaten zaigu erresuma batua Espainia handik bereizteko eta kasu honetatik erresuma batuak ez daukala konstituziorik. Orduen Espainiako eta Frantziako konstituzioak eta badaukate beraien legea eta araudia, nun eta lurraldearen batasuna utzi ezina hau eta bestea islatzen denez, erresuma batuak ez daukari noski Espainiak eta Frantzia badaukate, baina badaukate baita ere baliabideak nahi izan eskero konstituziori aldatzeko eta bide egiteko Eskozian gertatu dena hemen ere gertatzeko, ez? Eskozian zer gertatu da, Londres eta Edimburgo ados jarri direla, noski Londres eta inglesak gobernua esan hori, gero iritzi publikoa batzuk kontra haude, alde, baina ez daude ados, nahi dute batasun hori mantendu, ez? Erresuma batua mantentzea nahi dute. Baina ez dutena nahi inondik inorare da eskoziarrei hitzakendu eta eskoziarrei nolatzeko erabakitzeko eskubide hori ere kendu, ez? Ni gogoratzen naiz David Cameron aukeratu zutenean eta Salmon Eskoziako, lehen ministroa edo gobernu burua negoziatzen hasi zirenean, David Cameronek esan zuen osozaldi, esan guratxua nolabiteko inglesen edo kasu honetan klase politiko horren jitea edo izaera idatzen zuena. Esan zuen, David Cameronek hauteskundeak irabazi ditu Eskozian eta David Cameronek Salmonek hauteskundeak irabazi ditu Eskozian eta Salmonek irabazi ditu hauteskundeak mezu eta helburu jakin batekin, bere mezua izan da independentzia lortzeko edo independentziarako bidea abia puntua eta egitasmoa gauzatuko zuela. Hori esan di herritarrei eta herritarrak hori jakinda eman diote botua. Orduen David Cameronek erresumatuko lehen ministroak esan zuen, ni enaiz inor, nik ez diot Eskoziar herriari hitzakenduko edo isilaraziko. Beraiek botoa eman diote pertsona bati, zein jajunden mezu horrekin, eta irabazi egin du. Bat, ekonomian oinarritzen du Eskoziako lehen ministroak independentziaren onura edo onura horiek, ekonomikoki hobe delako beretzat zuk uste duzu hori? Horretarako badaude alde eta kontrako iritziak, ez? Batzuk ez dute baiez, bezatzuk ez, noski independentziaren aldeko abez, gero dago kontu bat atzo irakurrita, periodikotan irakurtzen eta edabidetan, online eta batzuk esaten zuten, arlo ekonomikoa bereizten ari dela independentzia nolabait hobeto bizitzeko aukera moduan, baina mezu bat ere transmititu nahi zuten batzuk, ez Salmo honek agian, baina esaten zuen, jendeak ez duela independentea izan nahi, jendeak ez du, herri batek ez du independentea izan nahi aberatsa izateko. Independentea izan nahi du librea izateko. Noski, igual ikuspuntu eta abiapuntu ezberdinak izan ditzakegu Europa garatu edo ustez garatu, ekonomikoki garatu honetan, eta ez Afrikako zeretan, ez beste kontestu edo testu inguru batzuetan. Baina ekonomia aletik jotzen ari da, bai, eta horren Salmonek esan ditu datu batzuk, eman ditu inglesak edo batasunaren aldekoak, iaia ezin egin eskotzat edo jotzen dituztenak, ez? Esaterako, batetik kontraesan bat, esaten du, aipatzen dute, Salmonek esan duela, libera esterlinak indarrean segituko duela, eta, nolaiteko merkatu hori edo eta zorraren zati bat ere Eskoziak eramango duela, nolabait partekatzeko erretzema baduarekin. Hauek esaten dute, ez baldin bazoaz joan ondorio guztiekin. Claro, ze gertatzen da, euroak inoiz ez duela izan olako oiarzuna sostengo handirik erresuma batuan, tare gutxiago orain Europa jartzen ari den krisian orduen. Nolabait liberak segitzea, ba, euroziptizismoak piztu lezakeen kontrako jarrera leundu dezake neurri batean, ez? Baina, claro, esatu dute, zertarako nahi duzu independentzia, zer berdina nahi baduzu, ez? Moneta edo txampon edo diru berdina nahi baute. Baina, bueno, ez dala independentzia erabatekoa, bueno, ezke gaur egun erabateko independentziarik ez dago, da, kopendentzia eta danak berdintasunezko egoera batean, ez? Gero Salmonek ere esan du, aprobetsatuko duela, profitatuko duela, iparre itxasoan dauden petrolio ustiakuntza hoietako, bueno, etekin guztien, euneko 80 Eskoziara joango dela, orain estoana, 80 joango dana, eta horrela beratxoak izango direla, horren daude, iritziak hor arlo ekonomikoan sustatzen ari dira, eta ikusiko dugu ba zer ekarriko duen honek, noski erreferenduma iraian datorren urteko irailerako aurreikusitakoa te zenbat aurrerago joan denboran ba orduen eta presio handiago izango da, baina nik bereizi nahi nuke gauza oso normaltasun handiz egiten ari direla, eztabaidatzen Eskoziako aldekoak eta kontrakoak etorkizunari buruz, eta inor ez talari esaten Espainian gertatu liteke moduan, ez dakit Frantzian ere, Frantziako hexagonoak ere olako politika zentralista dauka, Jakobinoa, eta inor ez dala esaten ba, batasun hautsi ezin aipatzen ari, inor ez dala olako zeretan, edo mehatxuka, ez gauza normaltasun handiz. Ez da ere proposatzen Espainian egite duten moduan, ez Kataluniak, Euskal Herriak, independentzia referendumak, espainol guztiak, zer guztiak bozkatu beharko genuke. Londresen inork ez du esaten nik ere bozkatu nahi dut. Areago, nik inglesak ezagutu ditut, esan didatenak, niretzako joaten badira eskoziarrak, hobeto horrela, diru gehiago izango dugu, eta ditugu guk subentzionatuko. Ikuspegia hon desberdinak, beraz, hor ikusten da, kulturala berdin ere hortan. Baliteke oraindik hainitz aipatzeko, horren inguruan dena den liburu zuria Eskozian beharrezkoa zela erraiten aldugu, bere produktua ere saltzen du, azkenean lehen ministroak, eskertuko zaituko gurekin egonik goizuntan, oraindik luzatzen alginuken elkarrizketan, mil esker. Vale, eskerrik asko.